है जब वो हंसती है। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन ना